karşısından. Alim aman aman aman, gülüm eyle neyle neyle, ay doğar karşısından. Üstüne bu kolları sarmalı. Nereden geliyorsun Ankaralı? Gidiyorum gidemiyorum, Halim aman aman aman, gülüm eyle neyle neyle, olur içemiyor. Aha cimdallı cimdallı, kızlar giyer bin dalı, o bin dalın üstüne bu kolları sarmalı. Nereden geliyor Çankırılı? Sen benden geçtin ama fark yapmaz şekerim. Halim aman aman aman, gülüm eyle neyle neyle, ben senden geçemiyorum. Aha cimdallı cimdallı, kızlar giyer bin dalı, o bin dalın üstüne bu kolları sarmalı.